ओ शराबी सुनो लभ की आछे कोनो तबे दुनियार शराबे मत हो केनो। ओ शराबी सुनो लभ की आछे कोनो तबे दुनियार शराबे मत हो केनो। तार प्रेमेरी नेशाई तुमी दीवाना बनो हजार बोतल शराबे नेशाओ कम जेनो। ओ शराबी सुनो लाभ की आछे कोनो तबे दुनियार शराबे मत हो केनो। बेलाल के काफेरेरा कत करेछे अपमान तिनि सोएछेन कष्ट कत पहाड़ समान। खुदार हुकुमे बेलाल जखन दिलो अजान बाड़िए दिलो खुदा तखन ताहार सम्मान। गरम बालिर उपर शुये जखन टानित आहद आहद छाड़ा किछु बोलेनि कखनो। ओ शराबी सुनो लाभ की आछे कोनो तबे दुनियार शराबे मत हो केनो। जुलेखा यूसुफेरी प्रेमेरी जलाई हजारो चेष्टा करे ओ ताके नाही पाई। अबू बकर नबीर प्रेमे छापेर कामड़ खाई आकाशोई प्रेमेर नेशाई चुमानीते चाय। साहबी गंजाहार प्रेमे थुतु ओ चाटितो सेई नबीजीर प्रेमे तोमार शफायत जेनो। ओ शराबी सुनो लाभ की आछे कोनो तबे दुनियार शराबे मत हो केनो। से मोमिन नई जे मानुष के ना भालोबासे सुखे दुखे दाड़ाई गिए गरीबेर पाशे। प्रेम करे ताराई खोदा नबी ओ गौसे पिता मातार सेवाई जे जीवन सोपेछे। एमडी मेहबूब सुनो भैरवे ना आर कोनो नबी ओ गौसेर दामान छेड़ो ना जेनो। ओ शराबी सुनो लाभ की आछे कोनो तबे दुनियार शराबे मत हो केनो। पिया गौसेर नामेर सूरा पान करिया देखेछो कि मजा जा पाउनी कखनो। ओ शराबी सुनो लाभ की आछे कोनो तबे दुनियार शराबे मत हो केनो।